Azért türemkedtem ide a műsor elejére, mert egy kis gondomat szeretném megosztani önökkel, pontosabban az egész szerkesztőség gondját. Mi itt most ugye hagyományainkhoz híven a hónap dolgaival akarunk foglalkozni. Ennek a márciusi hónapnak két eseménye izgatott bennünket különösen. Az egyik az utazás 84 című kiállítás és a vele kapcsolatos egyéb rendezvények. Meg kell mondjam önöknek, hogy rendhagyó módon mi elfogadtunk egy meghívást. Általában sosem szoktuk a meghívásokat elfogadni, egyszerűen azért, mert nagyon kellemetlen helyzet az, amikor a házigazda jelenlétébe kell szidni a házigazdákat. Na most kivételesen ezt felrúgtuk és elfogadtuk az idegenforgalmi propaganda vállalat, a Volán Turiszt és a Budapest Turisztnak a meghívását. Most önök itt néznek rám, hogy mi sose szoktunk reklámot csinálni, valóban így van, most csinálunk reklámot. Egyszerűen azért, mert az a véleményünk, hogy az egyik legértékesebb emberi tulajdonságnak csinálunk reklámot, a kíváncsiságnak, a tudásvágynak. És mi adtunk is egy jelszót ennek a műsornak, hogy addig utazunk, amíg lehet. A másik esemény, ez a tavaszi fesztivál volt. Hosszan gondolkoztunk azon, hogy ki legyen a szóvivő. Végül is nem tudtuk eldönteni, és ezért úgy határoztunk. Fesztiválról. Hát akkor mi kell oda? Egy first lady, aki nagyon szépen tud mosolyogni, aki nagyon kedves, akit mindjárt szeretünk, aki már ugye a különböző táncdal fesztiválok, akkor ugye legutóbb a Nyílik a Bicska fesztivál. First lady, háziasszonya volt. Kiről beszélek? Kudlik Júliára. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Hogy? Pardon, hallgatóink. Na, azért. Hát örömmel vettük, Júlia, hogy vállalja a háziasszonyságot. Nem, Frici, szó sem lehet róla. Miért nem? Azért, mert én nem értek a kabaréhoz. Ebben az országban maga az egyetlen, aki ezt kimeri jelenteni. Na de mégis, miről lesz szó? Nézze, idegenforgalomról, utazásról. Nem lenne jobb mégis a Vitrai? Tamás már tengeri beteg is volt. Nézze, itt most nekünk egy háziasszonyra van szükség. Kérem, 865-245. Az micsoda? Molnár Margit. De most nem a szilas étel ízesítőt akarjuk reklámozni, hanem az utazást. Nekünk egy fesztiváli háziasszony kell, aki állandóan kedvesen mosolyog, csacskaságokat beszél. Ezért gondoltunk magára. Hát ez nagyon kedves. Nézze, ez nem akármilyen műsor, ez a fesztivál, a tavaszi fesztivál záró műsora. Miért a kabaré került a végére? Azért, mert a végén csattan az ostor. Én lennék az ostor? Igen, maga lesz az ostor. Maga fogja ízekre szedni a szervezők összes baklövését. De Frici, rólam mindenki tudja, hogy a világ egyik legjámborabb műsorvezetője vagyok. Én annak idején még Kovács Józsi lepontozásán sem háborodtam föl. Én azt se tudom, mi az a kritika. Na jó, majd mindjárt kipróbáljuk. Mit tud a tavaszi fesztiválról? Hát, tudom például a jelszavát. És pedig? 10 nap, 100 helyszín, 1000 esemény. Mondjon egy eseményt. Egyet nem tudok, csak ezret. Na látja, ez a kritika. Na, egy tesztnek alávetné magát? Boldogan. Igen, akkor megtesztelné magát. jut eszébe Cannes-ról? Filmfesztivál. Bayreuth. Wagner. Erfurt. Virágkiállítás. Mohács. A csata. 1526. Busójárás, Juli. Salzburg. Ünnepi játékok. Rio de Janeiro. Karnevál. Budapesti tavaszi fesztivál. Fúvós ötös vízibalett, agyagozás, Ikebana monodráma, pirogránit, hegyi verseny, borkóstó. Nem gondolja, hogy egy kicsit sok ez? Hát valóban úgy tűnik, hogy a fesztivál lelkes szervezői tényleg egy kicsit sokat markoltak. Ezt ha akarják, elmondom. Mondja el. A fesztivál lelkes szervezői egy kicsit sokat markoltak. Ugye mondtam, hogy fog menni magán. Felvállalja házi asszonyságot? Rendben van, Frici, megadom magam. Akkor húzza fel az új Budapest zászlót. Miért húzzam fel? Azért, mert fehér. Miért fehér? Mit tudom én? Talán ezt használták legtöbbet a magyar seregek. Na és mi lesz a feladatom? Nagyon egyszerű. Odaadta magának az Idegen Forgalom című újság összes tavalyi számát. Tele van statisztikával. Ezeket ismertesse, mutasson rá bizonyos népgazdasági összefüggésekre, és így tovább. Én és a számok. Maga nem tudja rólam, hogy én bronzérmes lehetnék, amögött a rendőr mögött, aki 18-al ezüstérmes lett a 3x7 című versenyen. Na jó, akkor... Nincs semmi baj, kap tőlünk egy segítséget, kicsodát. Egy matematikust, a híres fejszámoló művész, Pataki Ferencet, és dolgozzanak együtt. Jó munkát magunk! Jó napot kívánok! Kedves Pataki Ferenc, ön szinte mindenki ismeri az országban, mint kiváló fejszámoló művész. Mondja... Magát nem idegesíti, hogy mindaz, amit évtizedek szívós munkájával elsajátított, azt 600 forintért bárki megveheti, akármelyik ápiszban. Kérem, hogy mondja meg nekem, hogy mennyi 5 dollárszor 5 rubel. Na? Ne viccelje! Egy-egy szorzás nekem. 5 dollárszor 5 rubel, az 25. 25 micsoda? Egy pillanat, mindjárt átszámolom. 1 rubel az OTP-nél 17 forint, 1 rubel a moszkvai OTP-nél pontosan 1 rubel, 1 dollár viszont csak 90 kopek. A Nemzeti Banknál devizában 46 forint, 18 fillér. Valutában 47 forint, 24 fillér. Véve 45 forint, 12 fillér. Eladva 48 forint, 96 fillér. Az Astoriánál eladva 60 forint, a Keletinél viszont csak 20. Olyan olcsó? Igen, mert hamis. Szóval... Tudja mit, kérdezek egyszerűbbet. Hány nyugati turista járt tavaly hazánkban? 2.942.225. Mihez képest? Hát az előző évhez hasonlítjuk, akkor 230.000-rel többen voltak. Ha figyelembe vesszük, hogy ebből több mint 1 millió olyan osztrák turista volt, aki csak néhány órára rándult át Sopronba, akkor különösebben nem lettünk boldogok. Különösen a soproniak. A Bécsi Kronen Zeitungban olvastam egy viccet. Tudja, miért játsszák el minden második órában az osztrák himnuszt a soproni áruházakban? Miért? Azért, mert amíg az osztrákok vigyázban állnak, addig a magyarok is odaférhetnek a pulthoz. Ezt én a budapesti skálával ismertem, és nem az osztrák himnusszal. Változnak az idők, változnak a viccek. Én azt hiszem, na most tényleg komolyan, a létszámnál fontosabb az, hogy mennyit hagytak itt. Tudja, Júlia, hogy a tavalyi külkereskedelmi aktívumunk minden harmadik dollárja az idegenforgalomból származott? Ennek most biztosan örülnöm kéne, de megint nem tudom, hogy mihez képest. Tehát 1983-ban a nyugatról származó idegenforgalmi bevétel 3%-kal csökkent. Hát ez elég rossz hír. Van egy jobb hírem. 1983-ban a nyugatról származó idegenforgalmi bevétel 3%-kal nőtt. Ez már jobb hír. Még ennél is jobb van. 1983-ban a nyugatról származó idegenforgalmi bevétel 13%-kal nőtt. Ez már egy kitűnő hír. Most kapaszkodjon. 1983-ban a nyugatról származó idegenforgalmi bevétel 113%-kal nőtt. Mondja, hogy csinálja, hogy így utólag mindig növeli a bevételt? Tudja, attól függ, hogy miben számolok. Ha dollárban számolok, akkor a bevétel 3%-kal csökkent, a márkában akkor 3%-kal nőtt, a forintban akkor 13%-kal nőtt. Mondja, hogy jött ki az a 113%-os növekedés? Úgy, hogy izraeli sékelben számoltam. Maga itt össze-vissza csűri a számokat, ahelyett, hogy megmondaná, mennyi volt a dollárbevétel. Boldogan. A bevétel 253.624.318 dollár volt, az aktívum pedig 165.104.073 dollár. Az aktívum 78,2%-át a kereskedelem, 21,8%-át a rendőrség termelte ki. Hogyhogy? Úgyhogy visszahozta görögből a képeket. A képek értéke 35 millió dollár, ami pontosan 116.660 magyar turista valuta ellátmányának felel meg. Ha nem találták volna meg a képeket, ennyivel kevesebben mehetnének ki nyugatra az idén. Az Isten fizesse meg nekik! Miért? Mert én is szeretnék a nyáron egy hétre kimenni Velencébe. Mit gondol, elég lesz az a pénz, amit a Nemzeti Bank ad? Egy pillanat, rögtön kiszámítom. Tehát, kap 300 dollárt, vagyis 480 ezer lirát, ebből Velence külvárosában messzében a negyedik osztályú szálló napi 80 ezer, autópálya 100 ezer, benzin 120 ezer, bankhaszon, átváltási illeték, kupon, biztosítás, parkolás, minden második nap ebéd, minden harmadik nap vacsora, az annyi, mint tudja mit? Nyaraljon itthon. Rungó Barnabás jelenete a tavaszi fesztivál záró bankettjén játszódik. Egy félreeső zugban beszélget az ünneplésbe már egy kicsit belefáradt két világhírű, távolba szakadt hazánk fia, Agárdi Gábor és Bárdi György. Elnézést kérek, uraságod is díszvendég itt a fesztiválon? Természetesen. Honnan találta ki? A díszmagyarjáról. Bocsásson meg, nem Eugene von Korompaihoz, a világhírű magyar származású festőművészhez van szerencsém? Kikérem magamnak, én Konrád Tófaluszi vagyok. A leghíresebb magyar származású festőművész. Nálomnál nagyobb festő még nem szakadt idegenbe. Nem néz maga televíziót? Hát magát, hogy mifelénk mondják, mi szél hozta erre. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Vázsonyi Bertrand vagyok, a legnagyobb idegenbe szakadt magyar származású balerina. Szintén díszvendég. Maga is a tévések elől bujkál? Nem. Rádió, 168 óra. Ha szabad érdeklődnöm, ön mikor hagyta el az óhazát? Amint lehetett. De ide-haza ezek a fesztiválosok nagyon szívesen fogadtak, még a szülő falumba is levittek. És milyennek látta? ennyi év után? Szépnek, csak elég sokat kellett várakozni a határnál. A semmi, engem díszdoktorrá avattak az Állatorvos Tudományi Egyetemen. Az én érdemeimet meg vezér cikkben méltatta az egyik pártlap. Olyanokat írtak rólam, hogy Eugene von Korompai megpukad az irigységtől odahaza a kaliforniai swimming pooljában. Ja. Ne haragudjon, de ez még mind semmi. Én szóló táncolhattam a belügyminisztérium Duna művész együttesében. Az mind semmi. Amikor én megérkeztem a Feri hegyre, annyi díszlövést adtak le, hogy Bécsben az Európai Haderő Csökkentési Konferencia ülésterméből kivonult az amerikai delegáció. Hát ez még mind semmi. Azok a kedves televíziósok összehoztak engem a régi szállásadónőmmel. Na, és megismerte ennyi év után? Ha, ő igen, mert azóta is lógok neki két havi lakbérrel. Na, semmi. A fesztivál elnöksége egy díszes albumban összegyűjtötte a magyar sajtóban rólam megjelent cikkeket a háborútól napjainkig. Ezek szerint voltam én már kitántorgó, dezertáns, emigráns, disszidens, megtévedt, hazatérést megtagadó, míg végre kiérdemeltem a megtisztelő Idegenbe szakadt címet. Az semmi! Nekem felajánlották, hogy betaníthatom a Magyarországon vendégszereplő Mojszejev együttesnek a kacsatáncot. Ez még mind semmi! Engem Ajka városa díszpolgárává avatott, kaptam emlékbe egy dísztököt, meg egy zacskó cement port. Ha honvágyam van, csak a fejemre kell szórni a port. Hát, ha éppen tudni akarja, én kaptam egy kalap kitüntetést is. Véradó jelvény. A Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített érdemérmét, és megkaptam a Magyar Népköztársaság űrhajósa kitüntetést is. Engem felvettek a Partizán Szövetségbe. Az is valami, vegye tudomásul, hogy én a Hazafias Népfront színeiben indulni fogok a következő tanácstagi választáson. Igaz, hogy rajtam kívül lesz még más jelölt is, de biztos, hogy én fogok győzni, mert én a fogadó óráimat az egyik párizsi mulatomban fogom tartani. Piti dolog, ezt hallgassa meg, az én drága édesapámnak, aki ekkora nagy Idegenbe szakadt fiút adott a hazának. Lovas szobrot fognak állítani, és felteszik a Hősök terén a hét vezér közé. Mit keres a maga apja a honfoglalók között? Talán ő is Vereckénél jött be az országba? Nem, ő idehaza csatlakozott a delegációhoz. Apukám, nekem megígérték a tévések, hogy a következő Önök kérték című műsorban 13.647-en fogják kérni, hogy táncoljam el a hattyúk halálát. Ha semmi, engem meg a Köpeci Béla örökbe akart fogadni. Na ide figyeljen, maga nemzeti színű piktor. Én is vagyok olyan magyar, mint maga. Nekem kihozták a Nemzeti Múzeumból a Szent Koronát, és abba jelentem meg a nyitófogadáson. Na igen, mert nekem kicsi volt. Na, szó, ami szó, kitettek magukért a házigazdáink. Majd megszakadtak az igyekezettől. Pedig nem itt kell megszakadni, hanem Idegenbe. Így van. Meg is írtam a most készülő emlékirataimban, ha még egyszer születnék, akkor is csak idegenbe szakadt hazám fia lennék. A tavaszi fesztivál fényét nem csak a díszvendégek emelték, hanem a díszkivilágítás is. A következő írás szerzője további javaslattal fordul a Budapest szépségéért felelős vezetőkhöz. Közintézményeink elé állítsanak olyan szobrokat, amelyek segítenek az eligazodásban. Árulkodjanak maguk a szobrok arról, hogy milyen munka folyik oda bent. A szoborpark létrehozója és a javaslat előterjesztője Nagy Bandó András. Hát akkor a javaslataim. Az országos takarékpénztár előtt egy szoborcsoportot helyeznék el, Marx Károly kezében a tőkével, Széchenyi István kezében a hitellel, és Fekete János kezében a kamatlábbal. A fővárosi tanács elé a Laokon csoport magyar változatát tenném, három elcsigázott ügyfélre tekeredik egy aktakukat. A Petőfi Sándor utcai szivárvány áruház előtt a volt vezető állna, amint éppen leleplezik. Az IKV elé azt kéne felállítani, amit a leggyakrabban kapunk a munkájuk helyett. A belvárosi telefonközpont menő manó szobrát kapná, a talapzaton a felirat, csak nekem van vonalam. A Madách Színház épülete elé egy egeret tennék, hát ha így kicsalogathatnám a macskákat a nagy közönség elé. A budapesti közlekedési vállalat egy tömött busz szobrát kapná, az utasok a Nándorfehérvári diadal tömegjelenetét villantanák föl, az ajtóban a blitzelő Dugovics Titus éppen magával rántana mélybe az ellenőr. A Triál egy Legóból épített eladó lány szobrát kapná, aki 2 forint bedobásával mondogatja, nincs, nincs, nincs. Az Építés és Városfejlesztési Minisztérium előtt egy kényszerzubbonyt viselő magánépítkező állna, aki kisméretű falazótéglát akart venni. A szobor mellékalakja Farkas Bertalan, aki űrsétája során közelről láthatta az építőanyagárakat. A közlekedési minisztérium előtt egy egyszerű dugó lenne, hogy ne tudjanak senki se bemenni. A kulturális minisztérium előtt Budapest legmagasabb kompozíciója állna, egy óriási acélszerkezetű piramis, mely közadakozásból jött össze. Azok hoztak egy-egy követ az óriási gúlába, akik bölcsészként végezve nem akartak tanárként elhelyezkedni. Végül szeretnék megelőlegezni egy szobrot a majdan felépülő Nemzeti Színháznak is, mégpedig egy olyan szobrot, mely az építés során a legtöbbet segített, egy munkagépet. A kéregető eszkavátor. Kint jártam az utazás 84 kiállításon, és merő véletlen kezembe került a Volán Turiszt és a Budapest Turiszt program füzete. Lenyűgöző olvasmányok. Nem az áraik miatt, a programok miensége miatt. Egy-két példa a Volán Turiszttól. Kerékpártúra Ausztriában. Szerintem eddig csak a Trabantunkat röhögték körbe, és gondoljanak bele, mi lesz, ha meglátják, hogy már csak biciklire futja. Szállj ki és gyalogolj. Jó, csak a Merkur küldené végre meg azt, amiből ki lehet szállni. A Volán Turiszt 2 jelmondata példamutató lehet. Itthon otthon van, és itthon olcsóbb. Az utóbbit ki is próbáltam. Bementem egy étterembe, ettem, számoltam, otthon tényleg olcsóbb. Nem Megittam egy kávét a Novotelban. Számoltam, otthon tényleg olcsó. Megnéztem egy striptease táncos nőt munka közben. Mindennel számoltam, otthon ez is olcsó. A Budapest turiszt ajánlatai közül számomra a legérdekesebb a Fehér Elefánt túra volt. Ez egy csúcs. Én csak az utazási irányomat jelölöm meg, kelet, nyugat, dél, észak, és meglepetés lesz, hogy hova visznek. Vác, Szeged, Sopron kőhidat. Majd kiderül. Ajánlom a kabaré szerkesztőinek is. Kövessék a Budapest turiszt példáját. Mi csak a számaink címét adjuk meg és a témáját. Ezentúl a poént találják ki a hallgatók. Egy újfajta sznobériát vett észre Szilágyi György, meg is írta. Előadja egy új érdemes és egy régi kiváló művész, Schubert Éva és Tábori Nóra. Késti Lamárkám? Kozmetikusnál voltam. Látszik. Hullik rólad a vakolat. Mesélj, mit csináltatok a hétvégén? Színházban voltatok? Mit képzelsz rólunk? Mi nem nézünk meg mindent. Na és mit nem néztetek meg? Az ember tragédiáját nem néztük meg a Nemzetiben. Ti persze biztosan megnéztetek valamit. Súlyosan tévedsz, mi sem néztünk meg mindent. Mi speciál a Langusta sikóját nem néztük meg a Várszínházban. Mi a Szent Családot se néztük meg a Katona József Színházban. Mi meg a Dr. Börk különös délutánját nem néztük meg. És az hogy lehet, hogy Olga látott benneteket a Manó bemutatóján a Katona József Színházban? Ez speciál, igaz, de már a felénél eljöttünk. Mi a Manó? Aranka viszont titeket látott a Béla királynál. De mi nem vártuk meg a felét, már az elején eljöttünk. Az semmi. Mi vettünk két jegyet a jutalomjátékhoz, és már a pénztártól eljöttünk. Mi az Amadeuszt se néztük meg. Mi meg az ugyanazt hátulról nem néztük meg, pedig előről nézhettük volna. De a kár, hogy kurvát biztosan láttátok. Míg a Köműves Kelement se néztük meg. Mi nem néztük meg a János királyt, a Házmestersiratot, a Csontvárit és a Drakulát. Ha tudni akarod, mi nem néztük meg a Szabinők elrablását, a Miss Arizonát, a Stuart Máriát és a Gázlángot. Mi nem néztük meg a disznójátékot, a Kakuktojást, az Ezredlányát és a Királylány bajusszát. Mi nem néztük meg az Elvámult éjszakát, a Bubust, a Szoború vasárnapot, meg a Süsű a sárkányt. Mi az Akárkit se néztük meg. Mi a Fészekalját, a Balekot és a Deficitet sem néztük meg. Mi a Május se néztük mi meg. Mi a Július, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December se néztük meg. Mi a televízióban sem nézzük meg mindent, a Wagnert se néztük. Azt senki se nézte. De mi a Szeszélyes évszakokat se nézzük. Az én lányom meg a tévéfazekat nem nézi. Az én vejem az ablakot nem nézi. Mi a Zenebutikot és a Stúdió 84-et se nézzük. Mi a Jogi Eseteket meg a Kék Fényt se nézzük, az anyósom pedig a Deriket nem nézi. Az én apósom már az anyósomat sem nézi. Tudod, drágám, én azt tartom, az ember legyen igényes, ne nézzen meg mindent. Igazad van, édesem. Én annyira igényes vagyok, hogy téged se nézlek tovább. Pá! Következik a Hónap slágere. Címe Utazás 84. Szerző Verebes István, kísér Gyarmati István. Énekel Heller Tamás. Oly nagy a világ, járjuk be végre már, helyettem ezért sok riporter gépre száll. Én ide haza, az Ipper meg Svájcba ül, kinek a jobb, vajon kettőnk közül, Párizsba élő Nodi Gyurka, Bomba meg Lipovec Iván, sugárondrás van Salvadorban, pedig nem partizán. La la la la la la la la la la la la la la. Utazni, jaj, de jó. Tavaly voltam én egy osztrák körúton, most 3 év, míg újra utazhatom. A kis Csaba viszont bezzeg, havonta elmehet. Irigylem ő, ha New Yorkból rám mered, mert aki éppen arra jár most, New Yorkból képernyőn beszél Kulcsár István, a Bar János. Nogda cucsák ellenmér. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Utazni, jaj, de jó. Ez Szilágyi Szabolcs, ő Varsóban éldegél. Irigye nincs, marad is épp ezért. Libanoni táj, középen zöld vonal, a vonal alatt Rudinák ott hasal. A Jancsó filmjeit megnézi, idén is Kámban kiskepes, Párizsba focit néz a knézi, mert a jegy ingyenes. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la. Utazni, jaj, de jó. Már Alaszkába jár a burza és vajek, Szocsiba jó, hát Porklári arra megy. Lisztambuli út, a Vizinger felfigyel, Hamburgba ér, a szegvári érdivel. Szerencse, hogy a világ jó nagy, s van hozzá sok riportalany. Mindenki más országból szólhat, mindegyik hontalan. Mindenki nagy világot járhat, ki van a boltba egyedül, itthon a stúdióban már csak Bokodi Béla ül. La la la la la. Sose irigyed, Béla, a kollégáidat, akik földön, vizen, levegőn bejárják a világot. Igaz, téged nem küldenek nyugatra, keletre, de legalább most már örülj, hogy nem küldenek a föld alá sem. Béla, ne add fel a reményt, lesz még alagút a Laman csatornába. La la. Mi magyarok mindig híresek voltunk nagy utazóinkról. Benyovszky Móricz, Vámbéri Ármin, Kőrösi Csoma Sándor, Kittenberger Kálmán, Karinthy Ferenc. Igen, Karinthy Ferenc is nagy utazó. Annyira, hogy most sincs itthon. Ezért egy igen kedves színész barátját kérte meg a helyettesítésével. Karinthy Ferenc úti karcolatai következnek. Előadja Schubert Éva, Bárdi György és az író megszemélyesítője Agárdi Gábor. Parolaccia. Ezt a szót a nagy olasz-német szótárban találtam meg. A parola pejoratív, vagyis csúnyító képzővel, mert az olaszban ilyen is van jelentése. Gemeines, hässliches, zótig eszvort, schwimpfort, beleidigú, vagyis csúf, ronda beszéd, sértés, szitok, káromkodás. Róma közelében van egy előkelő drága étterem, ez a neve. Parolaccia. Belépnek a vendégek, és a pincér rájuk förmed, kezdve a vezérigazgató úron. Te vén strici, megint itt vagy? Ki hívott? És hol loptad ezt a jaguárnak csúfolt ragacsot? Zabálnál, mi? Tömnéd a pofád, mi? Na, ragd le azt a szalonnás hátsódat oda a zsarokba. Lökünk valami moslékot. A vezér ragyog. Most az ősz felékszerezett grófnő kerül sorra. És ez a vénszipirtyó kiérdemesült strich kurva? Miféle balsorsozott ide? Nem megy a kupleráj? De csak le te is az örgő csontjaidat, de vigyázz, szét ne essél. Tudsz még rágni, vagy kipottyan a műfog sorod? A grófnő is sugárzik, és boldogan fizetik a háromszoros felárat. Tetszik látni? Ez a különbség. Mi ezt idehaza, bárhol, minden felár nélkül megkapjuk. Világforradalom. Csinos, nerc, sportbundás, fölékszerezett 40-es hölgy, érezhető akcentussal, s olykor angol szavakkal keverve, ám amúgy folyékonyan beszél magyarul. Én ugyanis már kint a States-ben születtem, ott is nőttem fel, de daddy meg mami török Szent Miklósi. És ő most haza akar települni végleg? Igen, én nekem elég volt odakint. Hol élt Amerikában? Chicago. Chicago downtown, Monroe Street. Járt már arrafelé? Igen. Yes. Háromszor is. Bár minden alkalommal csak rövid időre. Well, akkor megérti. Mit? Hát, hogy miért akarok eljönni onét? Miért? Valóban miért? Anyway, azt egyszerűen nem lehet kibírni. A lárm, a zaj, fogalom, a loop. Örökös, elviselhetetlen zakatolás, a csörömpölése. Ja igen, az a magasított városi körvasút. Meg a rengeteg hold up, fényes nappal, nyílt utcán kirabolják az embert, még meg is késelik, és senki nem segít. Oda se néz, rohannak tovább, és a drogosok, a feketék, a puertorikóiak, mafiák, meg hát ott... Perceken belül jön a kommunizmus. Kommunizmus? Amerikában? Ezt maguk itt nem tudják, de meglátja, kommunizmus lesz. És ezért tetszik ide települni? Mi nálunk már nem lesz. Az üzletelés egyik sajnálatos jellemzője az utazásnak. Ezzel a jelenséggel foglalkozik sajátos, keserű hangján Sinkó Péter legújabb, veszett aprókája. Az üzletelő Horváth Tivadar, a vevő Szuhai Balázs. Uram, uram, figyelj ide, nem vesz szalámit. Pik, herc, kitűnő minőség. Tényleg szép, megveszem. Uram, van kitűnő konfekciózakom, Vörös Október. Május 1. Nem vesz? Vörös Október? Május 1-et? Tulajdonképpen tényleg szép, megveszem, tegye a szalámit. Uram, figyelj ide, hajat. Finom, igazi hajat nem vesz? Tessék megfogni. Egészséges, hosszú, könnyű, tömör, parókához, váltömésbe, elsőrangú hajat, nem? Tényleg szép, tegye a többi közé. Uram, ne menjen még. Vért nem vesz. Ás, RH pozitív, tiszta, egészséges, garantált a jó minőség. Vér? Jó. Tegye a többi közé. Igen? Uram, várjon még. Hazát. Anyaföldet. Nem vesz? Igen, kitűnő hazám van eladó. Selymes a fű, kétfajta alföld, egy kis és egy nagy. Középen egy csodálatos folyó, tavak, erdők. Uram, nem vesz hazát. Jó. Rég vágytam egy hazára. Mennyivel tartozom? Ja. Hát akkor tehát. Akkor volt két szalámi, két zakó, egy egészséges haj, 4 liter vér, egy alföld egy Dunántúl, azaz egy haza, az egy mint 45, meg 720, ez az 1230, uram, 10 millió a vége. Valljuk be őszintén, mindannyian tudunk olyan példákról, amikor takarékosság címszó alatt egyes gazdasági vezetők a spórolást már olyan tökélyre fejlesztették, hogy az szinte felér a pazarlással. Voltak vállalatok, ahol többet költöttek a villanykapcsolók leoltására felszólító kis nyomtatványokra, mint amennyibe egy több hetes fényáradat került volna. Másutt elrendelték a gépírónőknek, hogy vékonyabb papírt használjanak, és mindkét oldalára gépeljenek. A következmény. A leírt sorok helyén lyukak tátongtak. Vezda János eljátszadozott a gondolattal, hogy mi lenne, ha a hazánkba érkező magasrangú külföldi vendégekkel kapcsolatban is az e fajta szuper takarékosság érvényesülhetne. Megfogalmazott egy ízléses tájékoztatót, amelyet valamennyi hazánkba érkező magasrangú vendég megkapna, és amelyet most Székhelyi József ismertet önökkel. Tisztelt excellenciás úr! Felhívjuk figyelmét, hogy gazdaságossági okokból az ön külön repülőgépét hazánk légterében nem vadászgépek, hanem sárkány repülők kísérik. Kérjük ezt a tényt a külön gép haladási sebességénél szíveskedjenek figyelembe. Földetérés után szíveskedjék a lábakat alaposan letörölni, majd ellépni, csökkentett díszszázadunk Horváth Béla tizedes előtt. A himnuszokat és a Rákóczi indulót ifjabb Burai Duci klarinétművész a népművészet mestere adja elő. A díszember előtti ellépés után kérjük, szíveskedjék 2-3 percig mozdulatlanul maradni, hogy fotóriporterünk elfogadható felvételt. Készíthessen önről pajtásgépével. Ezután, excellenciás uram, beszáll a fellobogózott Zaporozsecbe. Amelyet díszrolleros rendőrök kísér. Szállása a Rottenbiller utca 99-ben, a harmadik emelet 19B-ben özvegy Szalmiák Dezsőné fizetővendég szolgálati lakás. Öné a felső ágy. Mosakodás után ezt elmondom még egyszer. Mosakodás után kérjük a lavort kiöblíteni. A programból. Első nap. Megérkezését követően excellenciás uram megkoszorúzza a Naspolya utcai szociális otthon 1967-ben lerakott alapkövét. A koszorút az otthon szocialista brigádja készítette társadalmi munkában. Nagyon kérjük, a koszorúra szíveskedjék vigyázni, mert azt használat után beragasztják a brigádnaplót. Koszorúzás után séta a vízivárosban, csőtörések megtekintés. 14 és 15 óra között munkaebéd, a 23.888-as számú húsüzletben. A menü. 15 dek a főtt tarja. Kenyér. Mustár. És márka málna. Utóbbi kupakját. A jó államközi kapcsolatok bizonyítása érdekében szíveskedjék a Hegedű utcai központba küldeni. Délután fogadás a parlament munkácsi terve előtt. Kérjük, hogy a csökkentett fűtés miatt szíveskedjék melegen öltözködni. Este egy amatőr színjátszókör díszelőadásának megtekintése, a szünetben kávé. A műanyag poharakat tekintse a Magyar Népköztársaság ajándékát. Körülbelül 22 óra után hajtott excellenciás uram a szállására a 7 céljelzési autóbusszal. Szállására érve lefekvés után fújja el a gyertyát. Második nap. Ébresztő és reggeli után sajtótájékoztató a déli vasút önkiszolgáló étteremben. A sajtótájékoztatót követően költőpénzéből vásárolhat levezzöldséget és fokhagymát a nagycsarnok. Ön hegyes halomig a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Siló H2 felségjelű mezőgazdasági permetező repülőgépén utazik. Kérjük, hogy a műtrágya kioldó gombot szíveskedjék a határig egyenletesen nyomogatni. A következő szám bekonferálásához ismét szeretném igénybe venni Pataki Ferenc tudását. Kedves Pataki Ferenc, meg tudná nekem mondani, hogy körülbelül mennyi van a Nemzeti Színház csekszámláján? Körülbelül. Egészen pontosan. A hazai csekszámlán ebben a pillanatban 19.353.601. 2, 3, 4, 5. Bocsásson meg, miért számol? Hát a maga kérdésére válaszolok. Azt kérdezte, mennyi van a csekszámlán. 224 napja tart a gyűjtés, vagyis eddig naponta 19.353.600 per 224, vagyis 86.400 forint jött össze. Egy napban, 24 óra, egy órában, 60 perc, egy percben, 60 másodperc, vagyis egy nap 86.400 másodpercből áll. 86.400 osztva 86.400-zal, számoljon utána az egy. Vagyis másodperceként pontosan egy forinttal emelkedik az összeg. Thank you. Na és azt is meg tudnál mondani nekem, hogy mikorra lesz együtt a pénz? Természetesen. Úgy tudom, 1,5 milliárdot vár a kormány a lakosságtól. Ha marad napi 86.400 forint, akkor az évente 86.400 szorozva 365-tel, az 31.536.000 forint. 1,5 milliárd osztva 31.536.000-rel, az 47,56. Az napra átszámítva... Szóval a 2031. Mikulásra együtt lesz a pénz. De az már nem ugyanaz a pénz lesz. Maradjunk abban, hogy az Új Nemzeti Színházat egy nagyon öreg Mikulás hozza el nekünk. Ha csak meg nem gyorsítjuk egy kicsit a gyűjtést. Én azt hiszem, a színészek és az előadó művészek már eddig is sokat tettek az Új Nemzeti Színház érdekében. Az ő serény munkálkodásuknak kíván emléket állítani a szeretet hangján, de azért mégis a kabaré eszközeivel két fiatalember. Markos György és Nádas György. Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm Önöket úgy is, mint a Nemzeti és a Színház riadó csoport diszpécsere. Körkapcsolást adunk az ország összes műsoros estjéről, melyet a Nemzeti Színház felépítésére rendeznek. Először kapcsolom Márvány Emlődöt. Halló, Márvány Emlőd, a színházat kapcsoljuk. Hallgassuk a dalt, éppen megy a műsor. Ha én gazdag lennék! Jagadigadigadagadigadigadigadaj! Elnézést, a központ egy pillanatra kapcsolna, ugyanis 3 perccel már túlléptük az időt, úgyhogy már is kapcsoljuk a következő helyszínt, Borsod-Szatócs, a művelődési házat kapcsoljuk, ahol Keres Emil lépett a színpadra, ahogy látom. Keres Emil egy nagyon kedves verset fog szavalni. Ha én gazdag lennék, jagadigadagadigadaj! Éjjel-nappal tejet, tyúkot, dagadigadigadaga! Diga, dagada, diga. Hatalmas siker, lelkes úttörő csapat fogadta a művészeket. Nagy sikert aratott többek között a most ide érkezett Besenyei Ferenc, fantasztikus bravúrral, 3 percet sikerült eddig leforralni az elmaradt átlagból. Következő helyszínünket hagy kapcsoljam, Hegyvégpusztai kultúrteremből, Kállai Ferencet halljuk. Gazdag lennék! Diga, diga, daga! Két színházat építenék, elnézést, daga, elnézést, diga, daga. Elnézést kérek, most kaptam az hármat értesítést. Hármat építenék, most elnézést mondta. Kérek a művésztől. Elnézést. Diga, daga, te mocsok, te rohadt, digada. Elnézést kérek, kaptam az értesítést, a kedves hallgatóktól elnézést kérek ismét, a helyi tánccsoport után az a művész, aki ezelőtt 3 perccel még Miskolcon volt, már itt a színpadon, itt mondta el, sikeres szerepének kivonatát. Nem tudom, Besenyi Ferenc megérkezett már a következő. Megérkezett, most már annyira sikerült az időt megjavítania, hogy a buszból csak kintegetett és tovább ment, és a dalt a buszon énekelte el. Elnézést, úgy látom, egyszerre két helyszínen folyik a műsor. Haló, Kincses Tokány jelentkezik. A busz elakadt az országúton, de a 28-as kilométer között énekelt el kitűnő művészünk a dalt. Erre két tanúja is van, egy traktoros, meg egy arra járó biciklista. Úgyhogy most jelen pillanatban ott tartják a műsort. Na most azt hiszem egy kórusmű is lesz a műsorban. Csöndes nyugodt a Városka sportpályája, amolyan tájkép csata után. A műsort Besenyei Ferenc kezdte, és ő is fejezte be. Tomboló sikerrel énekelte el a Ha én gazdag lennék című dalt. Az adományokról csak annyit, hogy itt kaptam egy jelentést, Csömörszent Királyon a helybeli áfész vezetője felajánlotta a szomszéd kerítését teljes mértékben. És egyenként hozzák talicskákon, nagyon-nagyon-nagyon szép léc. Elnézést, nagyon kérem. Szép a léc, kicsit szárad, de föl lehet használni. Bocsáss meg, Pityukám! Elnézést, most kaptam a jelentést, semmit sem tudnak már mondani Csemerpusztáról. 2 órát sikerült lefaragni az országos csúcsból, a műsorból, ugyanis a művészek megérkeztek a busszal és a nyitott ablakon át, énekelték a dalt. A műsort felejthetetlenné tette Besenyei Ferenc, Ha én gazdag lennék című dallam, de amit látom, már jelentkezik Mohács jelentkezik. A népi együttesek kategóriájában Bereznai László művét fogjuk hallani kórusban, ha én gazdag lennék. Megmaradt a fél pénzem. És... Kedves hallgatóink, műsorunk csúcspontjához érkeztünk el. Kapcsoljuk a Kossuth teret. A miniszter tanács egyesített férfikara adja elő. Hetényi István népdal feldolgozását vezényel Lázár György. Hogyha nékünk, négy milliárd volna, a nemzeti rég felépült volna, de mivel, hogy nincsen, fából van a kilincsem, s madzaga húzója, A Budapest Turist és a Blagus Neckermann utazási irodák legújabb közös vállalkozása az úgynevezett Fehér Elefánt túra. A Fehér Elefánt pontos magyar fordítása leginkább az lehetne, hogy zsákba macska. A lényegesen olcsóbb út magyarázata az, hogy az utas csak az útirányt jelöli meg, de hogy tulajdonképpen hova is megy, az csak néhány nappal az utazás előtt tudja meg. Ez a zsákba macska dolog egyébként eddig is megvolt, hiszen ha tudtuk is előre, hogy hova megyünk, akkor se tudtuk, hogy kivel. Így azután mindig jó néhány napba kerül, amíg az utasok összerázódnak, illetve végképp megutálják egymást. Így azután azt se nagyon tudjuk, hogy a többieket hogy hívják, csak úgy emlegetjük egymást, hogy a fényképész, a rongyrázó, az álmos, a zabáló, a smucig. Nos, egy ilyen társas utazásra kalauzol el bennünket Sinkó Péter jelenete, előadja. Bősze Péter, Csala Zsuzsa, Csákányi László, Heller Tamás, Székhelyi József és Tábori Nóra. Mi mozog a zöld leveles csipkebokorban? Mikor érünk a témbe, tessék mondani, mert akkor át kell venni a tornacipőmet, amikor megbásszuk a propoliszt. Tíz perc múlva ott vagyunk, de nem kell cipőt váltani, kényelmes lépcsőkön lehet felmenni az Akropoliszra. Dadogós vagyok. Dehogy is csúfoljuk magát. Mi énekelni akarunk. Nem tehetünk róla, hogy minden magyar nóta dadogós. Mi azt hiszük, hogy maga indítja a nótát. Nem haragszom, Csak így az ember nem tud befejezni egy mondatot. Ott tartottam, hogy én azért is veszek tornacipőt. Nekem mindegy, vegyen. Mi? Tornacipő? Hol? Mennyiért? Hát igaz, megéri, milyen? Hányat lehet átvinni? Én veszek. Jaj, amikor érünk végre az Akropoliszhoz? Pontosan tessék egy perccel előtte szólni, mert akkor kell kivennem a színes filmet a hűtőtáskából. Majd szólok, még odébb van. Köszönöm. Én nem értem, ez ugye már a negyedik nap. Igen, a negyedik nap. Akkor nem értem. Nem értem, hogy miért van öt törülközöm. Úgyhogy valamelyik szállodából kettőt hozott el. Ha csak úgy nem. Már én többet nem iszom torkomat a szögre akasztom. Mondom, már én többet nem vacakolok ezzel a cipővel, inkább átveszem. Nekem mindegy, ahogy tetszik gondolni. Én vagyok az idegenvezető, de ha nekem nem hisz, kérdezze meg a doktorné asszony. Mint már az út folyamán több ízben említettem volt, mi már a hetedik alkalommal vagyunk itt görögbe, négyszer voltunk törökbe, kétszer írbe, háromszor finbe, háromszor csebe, kétszer németbe, és egyszer egerbe. Ezt a sok utat ugyanabban a magassarkú háromnegyedes cipőbe tettem meg. Az Akropolisz megmászásához nem kell tornacipő, igaz, Béla? Béla, ne aludj! Nem! Én nem aludtam! Béla, vedd elő a vadonatúj összeadógépes Seiko órádat. Hány perc van egy órában, Béla? Hát 60! 24 órában hány perc van, Béla? 1440! 14 napban hány perc van, Béla? 20.160! És mennyit fizettünk fejenként ezért a 14 napos görög útért, Béla? 20.200 forintot, szívem! Minden perc egy forint. Beleértve az éjszakát is, Béla. Béla, te legalább 30 forintot elszúnyókáltál. Milyen szép óra, hol tetszett venni? Tesszalonikiben cserélt az asszony egy kiló csöpögő téli szalámiért. Ilyen kelendő a magyar téli szalámi? Eladták a szalámit, akkor maguknak most kezdődik a tánc. Kus. Mondom, kus. Akkor maguknak most kezdődik az éhezés. Én már negyedik napja éhezem. Úgy van, hogy itt milyen drága a víz, 2-3 drakmai pohár vízért, rettenetes. Na jó, hát ugye leszámítom belőle a poharat, amit elteszek. De akkor valamivel olcsóbb. Na de ez a drágaság, ha maguk gondolták volna. Miért állunk? Én már türelmetlenül várom az Akropoliszt. Tényleg. De miért állunk? A forgalom miatt. Mert piros. Piros, háromszor is piros a lámpa. Itt Athénben pont úgy van, mint nálunk. Amikor pirosra van váltva a lámpa, akkor meg kell állni, amikor meg zöldre van a rácsos, csak ne csúfoljanak. Nehogy csúfoljuk. Mondom, hogy azt hiszik, hogy maga indítja a nótát, hát jól érezzük magunkat. Mi már több ízben említettem, mi már hetedik alkalommal vagyunk görögbe, egyszer voltunk törökbe, meg a jóisten tudja, hányszor voltunk már mindenfélébe, mi már majdnem minden be voltunk. És a hét görög út egyikén autóval jött, ugye én vezettem. Emlékszel, Béla, hogy milyen kacskarigós út vezet felfelé a Tájgetoszra? Hát még lefelé! Azóta már megint hajlik a térdem. Bocsánat, ne haragudjon. Tessék. Az a szép hegy ott már, az az Akropolisz. Az a szép. Az a szép, az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Hogy maguk mindenre tudnak egy dadogós magyar nótát. Az a szép hegy, nem tudom. Igen, az már az Akropolisz. Készüljön, aki fel akar jönni. Na, hát erre vártunk, erre készültünk egész út alatt, és most itt vagyunk. Ja, maga följön? Én? Maga? Tulajdonképpen fel vitt kézek a csatára, a szemszabadságot tanára, mendörög a tájú, mendörög. Kedves utasok, megérkeztünk, itt vagyunk az Akropolisz lábánál. Kérem szépen jelentkezzen, aki fel akar jönni az Akropoliszra. Doktorné? Mint már említettem volt, mi már hetedik alkalommal vagyunk görögbe. Hétszer láttuk az Akropoliszt, mi nem megyünk. Én meg ilyen találtam a szállodában egy gyönyörű színes prospektust, abban minden benne van. Én sem megyek. Jaj, nekem meg a fene vigyel, pont most döglött be a fényképezőgépem. Úgy se tudok fényképezni, nem megyek. Én meg mi mozog a zöld leveles csipke bokorban. Kus! Én meg minek menjek fel egyedül? Kedves nézőink, a Fesztivál Vízió megkezdi adását. Adásunkhoz jó vételt, a készülékhez jó eladást kívánunk. A lámpavasnak támaszkodom, érzem nyom a derekamon. A dojn-dán-doj, dojn-dán-doj, belami dojn-dán-doj. Dojn-dán-doj, a pókháló van az ablakon, holnap majd kitakarítom. A dojn-dán-doj, dojn-dán-doj, leesett egy tégla én rám, Isten veled, hát piroskám a dajnáló, dajnáló. Hallgassák meg, a verekedés dalát előadja Szécsi Pál. Csak egy frász volt, mit neked adtam én, aztán kaptam hatot vissza én. Vertél engem végig az úton, miért tetted, nem tudom. Kapu előtt mi várt reám, eltaláltad ez a bokám. A kezemet tekergeted, a nyakam nem engededed. Csak egy frász volt, mit újra kaptam én, elterültem halkan könnyedén. Jött a mentő szemben az úton, és a többit nem tudom. Kedves nézőink, nagy hanglemes siker volt a Mi fáj című dal. Előadja Zorán Stevanovicsicsi. Mi fáj, gyere messzi, mandolmimban tel mefej. Hát jó. Zöld volt a mező, és színes a rét. Ó, fehér felhőz. Állj meg, másik dal. Én észrevettem, csak a zsűri nem. Nekem éppen ez fáj, ez a hm-hm. De nem baj, tőlem ne félj. Akkor is zöld volt, és zöld lesz a rét. Következik a nyúlhizlalás dala. Előadja Toldi Mária. Már is szép, és még hizlalom, is nyulam, aztán eladom, kérdik tőlem, mit kajálnak ők. Egy marék zöld, az a nyulaknak ez kell neki. Egy marék zöld, lomba körúdról a nyulak ezt szeretik. Azonban luxus kiskoda, nem telik gazdag vacsora, kérdik tőlem, mit kajálok én. Egy marék zöld, ezt a nyulaknak ez kell nekem. Egy marék zöld, lomba körútról, oly drága főzelékem. Autómon vígan száguldok, fékezek, s mégsem lassulok, kérdik tőlem, hol állok meg én. Egy marék zöld, van a kezembe, csüngök a fa tetején. Egy marék föld, borzott utánam, s idáig repültem én. Ha egy marék zöld, egy marék zöld. Kedves időink! Következik az Államvasútak dala, előadja Neményi Béla. Drága Bokter úr, a sorompon miért nem nyissa fel? Vár egy leány, a sorompon miért nem nyissa fel? Fázik talán, a sorompon miért nem nyissa fel? Vár ő szegény, miért nem nyissa fel? Ki ölte meg Neményit? Ki ölte meg Neményit? Hát kérem, hát ő mondta, hogy nyissa fel a sorompót. Hát én nem tudtam, hogy ilyen kis hamis. Belép rosszkor. Persze, hogy elgazolja a zenekar. De velem most mi lesz? Köszönjük, Bakter úr! Drága Bakter úr! Köszönjük, Bakter úr! Következik a Megfagyott gyermek dala, előadja Kovács József. Semmi. Nem fagyott meg még, nem. Semmi se, már fagy. Semmi se, jössz. Ne, hogy felengedjek, mindjárt, hogy megyek. Semmim sem érzem, semmim sem fáj, megfagyott már, elállt a vár, jégerem nem volt, és megfagytam egy éjszakán. Semmim sem érzem, semmim sem ver, szerelem így, nem érdekel, na drága várok, sorsom a pús magány. Mind a megfagyott hőt, amikor új tapasztra vár. Olyan hideg a láb, ha télen glotna drágba jár. Hóha sütne most napfény, olvadnék fentről, talpig én, bizony én, de nem süt, ez a tény, én szegény. Ő mit a hozzád, hozd el a jéger gatyád, szerel meg a csillagát, próbálom rám, nem te rád. Mutassad meg, nem mutatod? Mutassad meg! Hát ez nem, nem mutatod meg? Megmutatom én. Ilyen a boldogság, jöjj mit a hozzám, várjad jön! Május. Ámor hava, mámor heve, hova tova hevednek leve, eleve te leveled, vidd de verset te leveled. Ki netán túlzásnak tartja, hogy versem startja olyan eszeveszett, mint akit megkérdeznek, hogy eszemeszett. Ne dobjon rám követ, jobb, ha megkövet, mert otthon kong a fejem hetek óta, s kiben ilyenkor lábra kap a nóta, vagy hímes rímekre lázas agya rágyújt, az átmenetileg agyalágyul. Hisz mázsás prés nyom, mely tikkaszt is felőröl, ezért a verset is elkezdem előről. Május, ámorhava, mámorheve, hova tova hevednek leve, eleve, televeled, vidd de verset te leveled. Ó, május, rímeim romjait elét hadd rakom, nyitva az ablakom, s beszáll rajta egy szédült darázs, s vele együtt meggyütt a tavaszi varázs. Mely úgy árad felém, mint kábító illat májusi esküvőn a pihegő aramelből, vagy két zacskó karamelből. Tavasz van, s a langy tavaszban pajkos szellők borzolják már a kócos tölgyeket, s a völgyeket barangoló hölgyeket. Ó, május, az is a te érdemed, hogy a csúz nem nyúzzat érdemet, húzat se húz, csupán a smúz nyúz. S a kéklő égen madarak húznak, és pajzán titkai sok nyitott blúznak, benne mindent összezúznak, mert ha a nők kigombolják az elejét, érzem a május bűvös delejét. Május! Ámorhava, mámorheve, hova tova hevednek leve, eleve, te leveled, vidd de verset te leveled. Ó, május! Én úgy csodállak, mint naív kis rác, ki először lát villamost, s tán nem gondolsz rosszat felőlem, ha Györgyikhez szól belőlem a rímes trillamost. A Györgyiket köszöntöm, kiknek nevétől vízhangzanak ma kicsiny szobák és tágas termek, mert Györgyike drága gyermek. Sőt, drága akkor is, ha felnő, és lesz belőle Csécsap, Csitri vagy Daliás delnő. Ó, kedves Györgyik, Györgyikék, szobám falán is lóg egy Györgyikép. Ma nektek szól itt landkoboz, se egyéb zenélő doboz, a ti csengő nevetek a május napsugárból font uszája, s büszke minden György, hogy Györgyi a Györgynek nőnemű drusszája. Ó, május! Ámorhava, mámorheve, hova tova hevednek leve, eleve, te levelet, befejezem a levelet. És e rémes versét, mely minden józan elmét, mint kelme festő a kenderbőszőt kelmét, puhára kilágyít, szidják a szerzőt, az idegeket cserzőt, név szerint szilágyít. Az ember megtekinti a kirakatban a legújabb Skill fúrógépet, és azonnal felduzzad benne a tetterő. Markácsolni kéne már valamit odahaza. Brilliáns ötleteket meríthetünk az Ezermester című kőnyomatos viclapból. Csináljuk szakszerűen a fűrészelést. A fűrészelésre azok az egyének a legalkalmasabbak, akiknek mindkét kezén jobbra mutatnak a hüvelykujjak. Ezek az úgynevezett két balkezesek. Ha a feleségünk még nem hallott káromkodni, akkor a fűrészelés megkezdése előtt távolítsuk el, hogy szemében megmaradjunk annak, akinek eddig hitt. Fűrészelés előtt célszerű az ujjainkat összejelölni, hogy elkerüljük a későbbi kavarodást. Bejelöljük a fűrészelendő nyomvonalat. Ez egy igen nehéz művelet, ugyanis ügyelnünk kell arra, hogy olyan vonalat húzzunk, amit eszünk ágába sincs követni. Tapasztalati példa ugyanis, hogy a fűrész pár centimétert előre haladva hirtelen fordulatot vesz jobbra, vagy balra, és szédületes sebességgel vágtázni kezd. Mire észrevesszük, merőlegesen áll az általunk megjelölt irányra. Ezért úgynevezett áll nyomvonallal kell elterelnünk a fűrész figyelmét. Bejelölés után az anyag szélén a vonalhoz illetjük a fűrészrészt, amelyet bal kezünk mutató ujjával úgy kecsesen kitámasztunk. Bátran húzzunk kettőt, hármat a fűrészen! Első segély után újra próbálkozunk. Fél órás munka után számoljuk össze az ujjainkat. Ha 8-nál kevesebb, csapjuk hónuk alá a deszkát, és egy fél liter pálinkával csöngessünk be a házmesterre. Aki a deszkát le, a pálinkát meg bevágja. A cikk beküldője a Reanál kötszergyártól 50 forintos géz utalványt kapott. Gyermekkoromban csak kérni kellett, hozták már nyomban. Alig hogy kértem, már ott volt a ló, kicsike mézes kalácsból való. Én mégis sírva fakadtam, anyám, én nem ilyen lovat akartam. Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Később, hogy egy néhány évvel telle, nekem megint szép lovacska kellett. Volt rajta nyereg, gyeplő, takaró, de sem kellett, mert lából való. Én mindjárt sírva fakadtam, anyám, én nem ilyen lovat akartam. Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Nagy sokára, mikor férfi lettem, s a lovakat el is felejtettem. Akkor egy aranyos kocsival, ó, kapunkba állott négy igazi ló. Én a kapuba szaladtam, egyszer én épp ilyen lovat akartam. Egyszer én ilyen lovat akartam. Anyámért jöttek, kitúlt szerettem, és én ekkor újra kisgyermek lettem. Mintha csak mondanám, nézd oda, ó, milyen szép ez a négy fekete ló. Én újra sírva fakadtam, anyám, én nem ilyen lovat akartam. Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Az első lilai baján letépe még, s átnyújtom tavasz mosolyát, te néked ég. Fogadd el tőlem ezt, mint szívem zálogát, ki tudja, hát ha boldogságot hoz te rád. Az első lilai baján karma törögyó megsúgja azt, hogy igazán tiéd vagyok. Nem hervad el sosem, míg szíved ég. Az első lilai bolyát nyújtom feléd,